Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 października, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Warszawa, Gliwice, Suwałki. W tych trzech miastach ruszył pilotażowy program przydzielania sędziom konkretnej sprawy. Ponad połowa Polaków deklaruje zaufanie do firm rodzinnych. Za chwilę o raporcie na ten temat. I o rozmowach premier Theresy May w Brukseli, oczywiście o Brexicie. Ruszył pilotażowy program przydzielania sędziom konkretnej sprawy. Na razie w trzech sądach, w Warszawie, Gliwicach i Suwałkach, ale od nowego roku obejmie cały kraj. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekonywał, że ma on chronić przed nadużyciami i dawać pewność, że sprawa nie została przydzielona sędziemu umyślnie wybranemu do danej sprawy. Sylwia Białek. System losuje najpierw sygnaturę do konkretnej sprawy, a później w drugim losowaniu wybiera sędziego każdego dnia wraz z napływem spraw. Będą one wprowadzane do systemu przez uprawnione osoby. Po godzinach pracy sądu o tej samej porze w całym kraju automatycznie rozpocznie się losowanie. Ten system nie jest przygotowany dla polityków, dla sędziów jakiejkolwiek korporacji. Ten system, podobnie jak i cała reforma wymiaru sprawiedliwości, jest przygotowany z myślą o zwykłych Polakach, którzy w sądach szukają i będą szukać sprawiedliwości, mówił minister Zbigniew Ziobro. Podkreślał, że kończy się możliwość manipulowania składem orzekającym i możliwość wpływania na wyrok. Kiedy ten system wejdzie w życie, nawet cień podejrzeń nie może być związany z przydziałem sędziego do sprawy. W trakcie konferencji zaprezentowano, jak system działa, wylosowano pierwszą sprawę. Minister podkreślił, że system wprowadza także zasadę równomiernego obłożenia pracą sędziów. Będzie niwelował różnice wynikające z tego, że na przykład ktoś chorował bądź był na urlopie. Co ważne, system umożliwia także zachowanie dotychczasowych specjalizacji sędziów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Firmy rodzinne cieszą się coraz większym zaufaniem Polaków. Teraz w serwisie Trójki o corocznym raporcie Polacy o firmach rodzinnych, przygotowanym przez fundację zrzeszającą takich przedsiębiorców. Rodzinnym przedsiębiorcom ufamy bardziej niż na przykład dziennikarzom czy duchownym, mówi współautor raportu Konrad Bugiera. W moim myśleniu to jest naprawdę fantastyczne, że dzisiaj postrzeganie przedsiębiorcy to nie jest postrzeganie człowieka, który coś nakombinował, tylko to jest postrzeganie przez wiarygodność człowieka, który potrafi coś zrobić i robi to dobrze. Aż 2/3 badanych docenia formy rodzinne za jakość oferowanych produktów, a 56% za patriotyzm gospodarczy. To jest bardzo mocno odczuwalne, komentuje Jakub Kołodziej z jednej z takich firm. To też było naszym zaskoczeniem, że dużo bardziej młodzi konsumenci do 24 lat są skłonni kupować częściej w sklepach, które są prowadzone przez rodziny, bo no mają dużo większe zaufanie niż starsze pokolenie. To mnie zaskoczyło, jeszcze dzisiaj nie znam przyczyny, ale jest to też nowość w naszym raporcie, że właśnie młodzież dużo bardziej zwraca uwagę na to, od kogo kupuje i gdzie kupuje. Blisko połowa ankietowanych chętniej dokonywałaby zakupu w danym sklepie, wiedząc, że jest on firmą rodzinną, a więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May w Brukseli będzie tam jeszcze dziś przekonywać, by Unia Europejska złagodziła stanowisko w sprawie negocjacji dotyczących Brexitu. Władzom w Londynie zależy, by na szczycie w piątek europejscy liderzy dali zielone światło dla rozpoczęcia rozmów o nowej przyszłej umowie handlowej Unii z Wielką Brytanią. Bruksela odmawia, tłumacząc, że nie nastąpił postęp w kluczowych sprawach dotyczących warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Theresa May będzie o tym rozmawiać z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem i głównym unijnym negocjatorem Michelem Barnierem. Unijni urzędnicy i dyplomaci komentują, że to ofensywa dyplomatyczna ostatniej szansy, ale nie spodziewają się, by zakończyła się powodzeniem. Stanowisko krajów członkowskich i Komisji Europejskiej jest niezmienne. Impas w dotychczasowych rozmowach Brukseli z Londynem dotyczy głównie rozliczeń finansowych. Unia chce, by Wielka Brytania, mimo Brexitu, wpłaciła do obecnego budżetu około 60 miliardów euro, ale Brytyjczycy nie chcą się zgodzić. Szef Komisji Jean-Claude Juncker tak komentował kilka dni temu. Nie kieruję mną chęci zemsty, ale do jednego jestem przekonany, będą musieli zapłacić. Według unijnych urzędników maksimum tego, co premier May może dziś osiągnąć, to utrzymanie zapisów w obecnym projekcie wniosków na szczyt, czyli że w grudniu Unia może być gotowa do rozpoczęcia rozmów o nowej umowie handlowej z Wielką Brytanią, na czym władzom w Londynie szczególnie zależy. Ale Francja i Niemcy chcą to zdanie wykreślić, uznając je za zbyt daleko idące i zbyt obiecujące. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do 27 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożarów w Portugalii, które trwają od wczorajszego wieczora. W Hiszpanii zginęły 4 osoby. Kilkaset osób zostało w ostatnich godzinach ewakuowanych z uwagi na zbliżający się do ich domów ogień. Jest wielu rannych. W Portugalii żywioł najbardziej dotknął region Baixo Montego, w Hiszpanii Galicję i Asturię.

kiss was running all through my veins. The bed started shaking. I don't know who to blame. Me or this black right in front of my eyes. Is this my sweet savior or the devil in disguise? Was like thunder, oh, all through the night. All through. Promise to see Jesus in the morning light. I said, take my hand, it'll be alright. Come on, save your soul tonight. Like rain falling on a window pane. Tears came to my eyes when I asked her name. Make me holler when it finally came. Said only the children born out of me will remain. It was like thunder. 26 lat ma ten winyl, a nadal brzmi rewelacyjnie. Prince, Diamond and Pearls, rok 1991 i utwór Thunder. W audycji Soul Muzyka Duszy witają Państwa Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. Thank you. Washington wydaje epkę, tymczasem jest to tak naprawdę pełnowymiarowa płyta, bo trwa kilkadziesiąt minut, ale on to cały czas nazywa epką. I co na niej spotykamy? Niesamowite harmonie, piękne melodie i podróżowanie z jego cudownym saksofonem po bardzo różnych obszarach muzycznych. Kapitalna ta epka, naprawdę kapitalna. Baby, R&B. Tak określany jest styl muzyczny, który wykonuje Kelela, znakomita wokalistka, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale jej rodzice pochodzą z Etiopii. Mulatu Astatke naprawdę mógł być dumny ze swojej rodaczki, na którą zwróciły uwagę m.in. Solange Knowles i Björk. Jej debiutancki pełnoprawny album to Take Me Apart, wydany niedawno. Świetny. He's walking over to me like I'm an old friend, so I call out his name and shake hands, but I'm already crafting my escape plans, cause this cat's looking to start an argument, and he'll be determined to make me a part of it. Some folks aren't happy without conflicts, but I'm not in the mood to suffer through nonsense. When he's speaking his words, he just seeks to perturb to the point that it tweaks every nerve. But you can't be direct, cause he might get upset, so you learn to discern and deflect. Just wanna make this conversation end. If it gets him off my back, you know I'm happy to pretend. And so I say whatever you want to hear, cause we do better when I'm insincere. Now, you might find someone to provoke and poke until they're ready to choke. He's a grand antagonist, pulling out loose chat from his bag of tricks. Now there's no doubt he wants to spread venom, and if you get caught in his web, you gotta let him. But the trick is to minimize static. It's all about tact and being pragmatic. When he talks, I'm awake for a pause or for break. Check my watch, try to dodge all the hate. Look, he's trying to prod, but I smile and I nod. Hey, I won't deny I'm a fraud. They say you shouldn't lie, and I don't disagree. But if you can't hear the truth, then what's the use? Fantastyczny jest ten duet producencki z Wielkiej Brytanii, The Allergies. Push On to album z tego roku, a głos należał do Andy'ego Coopera. Pochodząca z Kanady Tanika Charles wydała album Soul Run w tym roku, który jest tak piękny, kolorowy i radosny, jak widok za oknem przy Myśliwieckiej 357. Piękna jesień, złota polska jesień. Cudowna dziś pogoda. To jeszcze przez chwilę pozostajmy w Kanadzie. Thank you. the green at your mama house. Any money, money, the root of your mama house. I'ma need food and mama, she came for her future spouse. How do I do the things that I do when your mama blown? Calling the baby daddy and daddy ain't grown enough. I'm watching my baby grow up alone in the mama house. I'm just too busy writing these rhymes, I'm never lying in rhymes. I'm rhyming harder and harder while flipping niggas for times. Ain't she better than my exes? Pistol weapon, gun token, love making heaven. To be acting up and hope that I make it to heaven. Seven matches, seven, and my mama came a reverend. And my mama house a sanctuary. I got new goals, got new wishes. Yeah, better brothers start calling my women bitches. Red, gold, green, gold, gang, do it right. And we never do it wrong, praying that we see every day. Hey, this is the time. Tell me to live now. Fix the world, let it go. Jedna z najważniejszych płyt 2016 roku, 1999% Caitranada. W tym utworze słuchaliśmy głosów Alony George i Goldlinka. Caitranada podobno ma wrócić w tym roku nowym albumem. Zobaczymy, czy to wszystko się sprawdzi. Znakomity brytyjski kwartet, który nazywa się The New Master Sound i ich album wydany w ubiegłym roku The Nashville Sessions. I tak wkroczyliśmy do świata pięknego instrumentu, który nazywa się organy Hammonda. Ten break, który przed chwilą trwał ponad minutę, to jeden z najważniejszych momentów w historii muzyki. Dlaczego? Dlatego, że pierwsi DJ-e, czyli DJ Kool Herc, Afrika Bambaataa czy też Grandmaster Flash, po prostu wycinali z niego ten fragment rytmiczny i do niego tańczyli właśnie pierwsi tancerze. Break tańczyli, czyli stąd nazwa break dance. A oprócz tego później jeszcze inni do tego sobie rapowali. I to początek kultury hip-hop, dlatego ten utwór jest tak bardzo ważny. Incredible Bongo Band, rok 1974 i słynny utwór Apache. Teraz bardzo, bardzo spokojnie i przepiękna kompozycja. leave you, baby. You can say I told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you. More than you'll ever know. Making much money, you know where my paycheck went. You know I brought it home to you, baby, and I never spent a red cent. Hey. Is that any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. A tiny grain of sand. Now tell me, is that any way for a man to carry on? Do you think that I want my loved one gone? I love you. Jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości, jakie kiedykolwiek powstały. Napisał ją Al Cooper, została wydana w oryginale ta piosenka na pierwszym albumie zespołu Blood, Sweat and Tears. A dziś w audycji Soul Muzyka Duszy równie cudownie zaśpiewał Donny Hathaway. If you don't understand us and understand what we've been through, then you probably wouldn't understand what this moment is about. This is home. This is where we're from. This is where we belong. And if it ain't for the better of the people, nah, because you robbing and stealing from the people that been there for so many years. Not just come destroying, knocking our neighborhoods down. You know, when they come there, you invisible. You know, you don't even have a number in the system. Nobody cares about you. Everything is about dollars and cents, you know, even when you're talking to government, you know, even you're talking about the preachers and the people that's running the community. And we have to show them the evolution of where we come from. I'm about to send a message to the world, like, Solange w Polsce to jeden z najcudowniejszych momentów koncertowych, jakie kiedykolwiek widziałem. Open Air Festival. Ta piosenka to była specjalna dedykacja dla Franka Drebina z Sandomierza. I to już prawie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś dla Państwa w audycji Soul Muzyka Duszy. Za uwagę dziękuję Ela Malinowska, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. A na zakończenie jeden z klasyków zespołu Booker T and the MGs, czyli Melting Pot. Do usłyszenia za tydzień.